پشان معاملات دا حقا کسانو دی من قبل کم چه ستاسن مخ دیو ستاسن مخ دی کافران تیر شوی دی اغیب جسنگا کارون کول تاسی کارون سوک دی دا منافقانم دی نو واضح دی چه اللہ تعالی پا غیبانی لعنت کرو نو دارنگی پا دیبانی بام اللہ تعالی لعنتو کی مخ دی قومون دا تیر شوی دی چه غیب اللہ تعالی نا فرمانو انبیاء کرام اللہ رو لگل موجزی ور ور کری دیتا پا حق معلوم شو او بیان دی دا غفلو پیغمبرانو انمان اللہ دا غی خلافو کن اللہ غی سر سکری دی اللہ تعالی اوی تاثر بندا سکن لکا سنچی دا غی سر شیری دی اغی سر اغو سنگا کانو اشد من کن بتحقیق سر اوزی زیاد پاسونا قوتن پا طاقت بدنی کی دا غی طاقت بدنی مدیرو استاس کو طاقت بدنی مشتا آدیانو تو گو رہے سمو بیانو تو گو رہے اغا یولیو سن سناورو سن دمدنیو سن طاقت وی پکی تاسو دا ایتو مخی سے ہے چکل اغید پیغمبرانو نمان اللہ امار سر سوکن تاثر بندہ سکن واد سلام والا اور دارنگی سیواو دی جہاد دا معلومو دا اولاد دا غی معلوم ستاسو نسیواو دا غی نفی اولادو ستاسو نسیواو بدنی طاقت دا غی سیواو لیکن کل چی اغی نافرمانی کو اغی ترسی شوی تاسو نافرمانی کو ہے اور تاسو خدا غی پر مخی سے دی چردی دا بانی پر شامس پکے چنچنے یا دیل پر دا پیو پکی پر نتیم دی گنتا دا رسو کو فستم تاو بخلاقهی نفع آغز آغی بہی سیش بولی دنیا کی چی اللہ تعالی غیر سم قرر کرو بس اگر نفع حاصل اکلا دا دنیا دی جن کر جکم تغلی خبر آغا مزیو آغز دے فستم تاو بخلاقهم تاسو هم چی دکن نفع آغلی پا غبرخیس بولی چستاسو سب وخد آغا تاسو پل ابرخ نفع آغلی دوی ممانا فستم تاو بخلاقهم تاسو روانو پلار دا غی لکا سنچ آغی کردارو او ساغی کنو کنا اندہ سے تاسو کوئے کیا ہماری مرے چاہیی ما ذات کری دی اللہ علیہ تاسو ماما ذاکم فستم تاتم سلکتم سبیلہم تاسو دا غیلار اختیار کا دا غیل پلار باندے روانے زخیر دی جنہ در انتا مزے واقع لے چکم ستاسو رفارا در کشتا غواق لے وی کمتن تا اللہ زین علاقہ سنچ نفع غستے واہا غکا سانو من قبل کنچ مختوز تاسونا بی خلاک ہند حقب رخیق پلے اگر پلک وقت آغی حاصل کری وا اور سم رب چی قسمت کی داغی دو دنیا فیدی آغی حاصل کری اللہ تعالیٰ وی تاسون دا سے حاصل کری اغیم حاصل کری وخدتم اور دارنگی وخدتم بیا داغین علا رسول شو تاسو مشغول شوئے پنسکی پدغت یعنی دن نشوئے تاسو دی باطل تا کل ندی پشاند حقا کسانو خاضو چا غیم دی باطلو تا اردن نشیو بی دینے تا غیم اردن نشیو تاسو بی دینے تا اردن نشوئے اغیم دی اسلام خلاف کو تاسو دی اسلام خلاف کو ہے چس کم طریقہ غی اختیار کری داغا طریقہ ہم تاسو اختیار ہوئے حدیث کے راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی خام خواہ تاسو بدو پخوانو خلق اتباع کوئے چی اغیی کم کارونا کری دی نبی علیہ السلام ہوئی لیش بلیش مانا سر پہ سر چی پا اغیی کی کم کارونا باقا کارونا بتاسم کوئے تردی کوئی حدیث کے راضی کہ اغیی چرد دو سمسری غارت اور دن شیوی بھی بتاسو بدو سمسری غارت اور دن نکے گے ان دغا سے بکوئے او یقین ساتھ مغا سیکی گی اغیی قومون چیسی کری دی اور پسی راکن کو قومون آغا ہو کر بلکہ داغین سیواشو داغین کم بھی پاتی شیوی اور بیاد امت نبی علیہ السلام بار بار ہوئی چکر تاسو باندھ بندہ سے حالات راضی چکم حالات بنی اسرائیل باندھ راضی لیو بل روایت کے راضی کا غید مور سر زنا کری نو تاسو باندھ مور سر زنا ہو کے واقعات تاسو اس تاسو مخی تھی اخو دیچانہ پک ہو دی پیغمبر علیہ السلام دا کل حالات مخی بھی لیوی وخود تم کل لذی خوابو تاسو باندھ آسو پدی باطلوں کی مشغولش ہے پدی کفریات کی پا منافقت کی پا شرون کی اور پا گناہون کی لکا سنگا چا غی اختو اغی پا باطلوں کی اختو گناہون کول نبی آغی کرا اللہ تعالیٰ سوکو چکل آغی دا سکارکنو دا آغی اعمال اللہ برباد کر بس آغی سو خالص مخلص تاوان دائی قسمت کیو فیضنوا اولائی کا حدیث تامالهم درہ کسان چی دا مخی تیر شوی دی برباد دی عملو دو دوی فی دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت دعاو کہ نا دنیا کی دا آغی دا اعمال ساسا اور نا پا آخرت کی دا آغی سے سوابو نیسو مشتا اولائی کا ہمو خاسرون اور دا کسان نقصان اچھتا ان کی زیانکار اور خسران والا دغا کسان دی چی داغی دنیا ہم تباشی اور داغی اخیرت ہم تباشی کدی او سڑی اخیرت سوی جھوڑ نی نکو دنیا تباشی خیر دی اخیرت کوئی جھوڑی کنا پورا نقصان اچھتا ان کیا کسان دی چی دنیا اللہ اور آخرت اللہ اللہ تعالیٰ ہوئی دی خلق توبور ہے دا سمر زورورو سمر مضبوطو سمر مالدارو سمر دیر زیادو کچھ کل دا اللہ تعالیٰ ندوی بغاوتو کو دا انبیاء علمان اللہ اللہ تعالیٰ غی سر سکری دیتا چلے کرے علم یادہم آیا نبی راگلے دیتا نبع اللذین واقعات اطلاع واقعات دا هغه کسانو من قبلهم چې مخکې و دوینا چې کله هغې نافرمانی زما د پیغمبرانو نه وکړه دا الله ما هغوی سره څه کړي دي دا واقعات دوی ته نه دي راغلي بلکې راغلي دي قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام و څومره اوږد عمر الله ورکړ څومره لوی دی د هغوی عمرونو لیکن سیواوالې د عمر هغوی ته هېڅ فایده ورنه کړه په زرګونو زرګونو کلونه د هغوی عمرونو لیکن هغه عمرونه ټول هغوی د الله مخالفت کې تېر کړي دي نو دا د هغوی دپاره وبال دی بیا الله تعالی په سبا باندې هلاک کړ او به بیا اوس کې ځمکه د اسمانو په داسې ډېرې شوې چې ټولې پاغې کې ختم کړ بچاوي چېرې کو بیړای ته نه کېږم هر کې به ځان نه چېتا د بچاو انتظام وکړم هغه هم الله تعالی تبا کړي دي چې پور پسې راغو زه غرنې کتو غورځو غرونه باندې لپاره اوبه ختلې مثبت کېدل نو څومره عمرونه آی بس څه وي حضرت نوح علیه السلام سلام چې بیړای جوړې وې دا څه کوي وې دا څه کومه دا بیړای جوړوم طوفان راځي زه به دې کې بچ کېږم آی خان دي خان دي موږ دلته سکول نه وګڼو نو دې بیړای ته کې چلې او بشته دینا او دا به خندل جهان دی به بیړای کې پېښې موږ غږ کو ټوکې په موږ ورته ټولې الله تعالی په سره اوس کو دا اسمانو په پیرا دی او زما کې په پیرا دی یا څنګه به شو دا هغه دشمنانو پته لګی دا ټول الله تعالی ته ځو او دا رنګ ورپسې قوم عاد دی قوم عاد وای مې اشد من لا کوا شتره سو زمونږه زیات طاقت ور دا چې پنج به ذات کې رشتہ سو په دنیا کې دا چې دعوه به کولا دا چې طاقتونه الله تعالی غیله ور کړو زمونږ سو زیات قوت ناک نشتا معمولی غونتا د څنګه د سم مقدار هوا په الله تعالی را پرې خو دا هغه سره بیا سو شو او چا ټول به او دا او چا را پرې دا سټینه ولا ما ټول او اول نه خداوا چې کله دا عذاب راته نو د دې دا تاریخ بارو کنه نو سه په دا او خالا خواګانی په هوا کې اوچت روان نو دې هغه خپل ګورو نه لګا دې هغه په ګورو کې ګورو جوړ کړو یو یو خو به پکې نو کار سره په بنگلې دې کې جوړ کړو دا چې بنگلې چې کچا په دلاندې باندې هغه سمې خپل بنگلې دې کرے کله نه شي وسوم راځي هغه دې منډه کړه چې هغه دې منډه کړه هوا ته نو کوڅه دن نه لاړ او اوچت کې بس بارو وښته دې خدای دا هغه دنګې دې چې چا سوی زمونږه زیات تا په ګور سوښتا الله تعالی په معمولی هوا راست معمولی هوا سوچو ته الله زابون غره سر نشتا دا داوی ما وی چې ما ته طاقت ډیر دی زدا دې دا داوی با دي دي دا الله تعالی د قوت مخه ته ته یته شه ستا داوی او ستا دا طاقت دا طاقت نه در کړی چاري ته چې کوم ذات دا طاقت در کړی نه غو سره ضروري سوچ خدا ته کار دې ورپسې مسله د سمودیانو وه سمودیانو دې چې موږ والد صالح علیه السلام قوم الله تعالی په زلزلہ راوستا او حضرت جبرئیل په چغو والا دې بیا څو ټول په ډوګر باندې نو تاسو کو نه تاسو غریبانان دا څه مونږ دا څه دي تاسو په ډوګر باندې ولتا هغه چې سره الله تعالی سره وته زلزلہ کې راغلا وقوم ابراهیم او دا د حضرت ابراهیم علیه السلام قوم ته وګوره الله تعالی نعمتونه واغسته هلاکه کړه الله تعالی دې هلاکه نمرودې مولا دا څه کړه هغه ماشو ماشیرا رسول کې قیامت ته ورې دی شو دا هغه ماشو مقابله بیا چا نه کوله اړ یو سره بس آل امان آل امان مسلوا بچ کې دل چرتن و الله ته دا کوج را کوجه کړه وا اصحاب مدین او د حضرت شعیب علیہ السلام قوم یې اګی چې ګوره دې تا اصحاب مدین وای هغه سره الله تعالی سو کو ګرمی پر اوسه دومره ګرمی پر اوسه کنا چې نه په اسمستو کې دا اسمست نه طاخانی نه په طاخانو کې بیا دې ګرمه نه داری بچاو کې دیش نه په اول کې نه په بو کې چې تم نشه کې دې اور دې ګور دا دا الله ذات دې بیا سوري کې راحت نشتا په بو کې راحت نشتا په کې مکین بیا راحت نشتا نه دا غریبانو اندازې تړتا کې والے دې غړي ورې درالا دایو خور یو ځالک خیری دا په عمان باران وره یو تن لاړه خو ورې زلام دې دا الله شان دې نهایت یحیا یخی یخی هوا غانی आवाज یو کو یالک دی پلا یالک دی پلا چې بس هغه ټول را جمع شو چې را جمع شو کنه نو بس ظفر نه په الله تعالی او را کوس کو هغه ورې زون چې هغه کی ګورا اول نه یقوال نو دیو بل ته چغې کړي الله تعالی چې او الله عذاب ور کوي هغه څه وارنت تکان نلیږي په خپل خو باندې هغه ځای ترا دي کوم ځای چې زمونږ لپاره مقاوم دی په خپل هغه ځای ته ځو نو معنا دا رې چې ټول لاله د پاسنه په الله تعالی او هغه ورې نه کور را وره خاتمه کړو دارنگی والمتفقات دا حضرت لوط علیہ السلام دا قوم حالات اغیبان دی اللہ کلی اٹھے کلو چی کرے دا پر عملائی شروع کلی او دا اغین آخی قطر نمنا کے دل او دا حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ ملائی کے رالے رسط بو آقی عرش مکی ویدی دی دی سمع نخلی پر اکڑے اللہ تعالی بس آخ کلی پر دی اٹھا سی جبریدہ کلی چلتے دو برنی را دی پر آپوشی تو اٹھا اس اللہ تعالی وی دا قومون جھالاکشیو دا نچ مادی تک آسان نولی گلیو اتتون رسولهم بالبینات راغلی دوی تام بیا دوی پیغمبران بالبینات سر دخکار حکمونونا دا موجزاتونا انبیارانا موجزی ورطوخولی احکام بیان کړل دلائل ورته وي خو نه منله فما کان الله ليظلمهم نبي الله تعالی چې ظلم کړی په دې الله تعالی وي ما په دې ظلم نه کړی کله چې ما خو دې هدایت په اړه مخلوق راولې ده ولكن كانوا انفسهم ليكنوا ظالمين يظلمون ظلم قوم کی ظلم کی اور سارے سمرم زیادتی کی ہر انسان ظلم پر زیادتی کی اللہ تعالی کو چا پر زیادتی نے کی اور سید اللہ مجھے تکلیف دی خوف دی در تخولی دی وقت وقت تا رانا گانے بلی گی اس سے تو سارا دا اگین سجل کے اور تا دان گے رسل دی کو کون غوی چلے ضرور طور تو کی دا خود منافقان حالت چې سارا دا دم بیانات نو دی دا دا کون اللہ تعالی بس دی ځان پر زیادتی کما تا کنه کړي او دا مومنان صفات اللہ بیانے چھو مومنان سنگی والمومنون او مومنان سری والمومنات او مومنان زنانا بعض ہم اولیاء او بعض ہم بعض دی دوستان دا بعض دی دی ریخ بلیز کی تعلق تے دا مومنانو یو بل سرا تعلق اور ناس کا اولارا دا زنانا او مومنانو دی یو بل سرا ناس کا اولارا تعلق دے دی قدیم کی بعض دا بعض سرا یوشان دی یقینن یوشان دی یا امرونا بالمعروفی چه حکم کئی درواؤ امی شرف آرہ پپلتوی چه داکار صدی ویکا داخکارونا دی داخکارونا کوا لیکن ویلحاو لانی منکرین دارنگی منع کئی بدی دی چانا دا منکرنا دا چانا دا گنانا دا فرمانا دا شرک کفرنا چه رکا داکارنا کوا دا بدا مومن صدیکاری دا مومن صدیکار دی چه درواؤ بوئی چه لکا موزو کا داکار یواز موزو ننی دی اسلام صرف موزو نکو منحضر ندی سم رام کسی دی اسلامی احکام دیا گورتو ہوئی اور دارنگی منع کئی بیدہ بدون چدا دا دیمت و اقبل بہن دی اور غب منع کئی دیلی کل چو وصر رسی کنا چدا پوڑان دی بدیو نشی زکا حدیث کرادی چو بدی کی گی استا وصر رسی و پلاس منع کا پخلبان دی بیانو کا پزر چو ورسر دشمنیو کا کم اس کم دا پا پکار دا کنا اسم نشتا دی چا دم را ہم چدی پا دی تندی کی گرنجا قدر نرازی چی او زین بدی کی گی و دیر آغتر دا تا تعلق ساتی گرنجا قدر نرازی و علاقہ علاقے دا جبریل دے لاشا دا کلے والا اور دے اللہ دے کہ فلان سڑے دے دیر عبادت گزار دے دے ہم ورسر اٹھا کا زکا چرتا ہم دا دپا مخ باندے دے دے گناہ کول دو وجنا افغان نگر آگلے چرتے ہم دے تندی کے گنجا نگر آگلے کہ داخل کل دا گناہ ہو رکھئی لگے گا ضرورتوں کے نشتہ ویقیمون الصلاة و نحی بیدائی تا بندے پر بمونزنہ کئی ویوتونہ زکاة زکاةنا بور کئی چھے کم تری قدر کول دو زکاة تک پاگر تری کبانی دو زکاةنا بور کئی ویطیعون اللہ و رسولہ دی بتا دی داری دا اللہ و رسول اللہ کی داری دی صفات تی دقا مومنان دا کارونہ کئی سیوا اولائی کتا کسان چدا مخی کم بیان شو سیرحمهم اللہ و تحقیق سر رحم ہوگی پدری باندی اللہ تعالی دو جو صدا حق دو دینا اللہ تو پدری باندی رحم ہوگی دا خاری خان دی سین دا پار دو تحقیق تی خان ان اللہ بے شک اللہ عزیز و ضرور حکیم حکمت والا دے وعد اللہ المؤمنین بشارت کے اغیت تخویف دلتا بشارت وعدہ کرے اللہ تعالی دے مومنان سلو دے مومنان زنان سر جنات دی جنت میں تجری چھ دین دی من تحت ہا لاند دے بنگلو دے ون دا غین ال نہار نہر نہ سلو خالدین فیھا ہمیشہ دی ویت دی جنت کی و مساکن طیبہ تن او دار کی بنگلے مزے داری اللہ تعالی والا بہترین بنگلے تیاری کری دی یو دے سرو زر فرتا بل دے سرو زر یو خیستا دے دن نم بہر کاری بہر نہ بدل نہ کاری لے دی اس پہ پش پہ تمیلا یو یو چرے کنا بنگلہ دا خاطر کی پروت تھی دی فی جنات عدن پہا کا بوستا پہا کا باغن کے بوستان میں بساتین تو باغن تو پہا کا جنتن کے عدن ان چاہتا ہن نشوالی جنتن دیا غیر پارا بیا فنا نشتا ہی تو بسے بناس دی ورضوان من اللہ اور رضا اللہ تعالی ایک بور رضا اللہ تعالی حق بارو داڑی ندی ندی چانا ددی تمام نعمتن اللہ بور تو آئی چو مصبو بندہ سو ضرورت چتا اللہ دادے راکے دادے راکے دادے راکے زستاس نرازی انچرت وستاس نزخفہ کے گمنا جنتیان لو قدیر ٹکی دم رکھو شالے شری جنتا غنیمتوں نے یوخا اور دا اللہ تعالیٰ حضر ذات اللہ ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لے دا المنافقون والمنافقات منافقان سڑیا منافقان زنانا بعضهم من بعض دید یو بل پشان دی پو عدل کی دی دیننا دی یو بل پشان دی پو صفات و ذکر کرو شو گی جو مختم صفات بین شوی یا امرون بالمنکر یا حکم کل بنا روا و یا نحوانا للمعروف منکی خلق براونا و یا بوزون ایدیہم بل ساتی لاتنا پل پیسے نہ لگی بس یہ ہونے کا کلی پیسے بالکل نہ لگی نسل اللہ دی ارکڑ دی اللہ تعالی یعنی دی اللہ تعالی احکام بریخی دی دی اللہ تعالی فرمان برداری بریخی دی فنسیعون اللہ تعالی پی خود دی پدی دنیا کے انتک بسی نہ توفیق ورکی نور تا ہدایت دی اونا اللہ تعالی پدی رحمت اسم بشتا ان المنافقین بے شک منافقان هم الفاسقون ان دینا فرمان بی وعد اللہ دا تخفیف دی دے خوب شکل دعا دے دے وعد اللہ وعد دے اللہ تعالیٰ دا منافقان ناری نو منافقان زنانا سرا والکفار دا تول کفار سرا نار جہنم آدے اور دے دوزر دے دوزر خالدین فیہا ہمیشہ بھی دے پدے دوزر کی ہی حسبہم دا دوزر پرو سزا دے دا ولعنہم اللہ اور داری اللہ تعالیٰ دے رکڑی دے دے دا خبال رحمتنا ولہم عذاب مقیم دے منافقان دے پارا عذاب دائی دے کلذینا کارون دبی پشان کارون دہا کسانو دی قبل کن چمک کی اتستا سنا ستاسن چمک کی کم کسانو ستاسو دا کارون دے منافقان تو ہوئی دا پشان کارون دہا ہوئی دی کانوا شدہ ادھا کسان زیاد من کن ستاسنا قوتن پتاقت بدنی کے وہ اکتر اموالا و سیوا و معلوم کی و اولاد و اولاد کے مال دیر اولاد دیر ہنر منو طاقت ہو سرس پی خٹ پٹو فستم تاؤ بے خلا کے اولائک دا کسان چی دا مخ کی صفات بیان شو حبیطت اعمالهم برباد دی عملون دوی دنیا و آخرت کی ختم اولائک هم الخاسرون اور دا کسان پورا خسارے والے دی کامل خسارے والے دا کسان علم یادهم آیا نور آغلی دوی تنبغل نزیلا خبر دا ہر کسان من قبل ہم چی دوی نمخ کی ہو چی کرنا فرمانی زمان پیغمبران میں اکلا اللہ تعالی ما سنگا حلاک دا دی خبر نور آغلی آغلی قوم هم قوم نوح اللہ من قبل ہم نبغل چا قوم نوح علیہ السلام و اللہ تعالیٰ غرق و عاد قوم عاد و اللہ تعالیٰ کسی رہ رہا اس کا و سمود قوم سمود درقوی صالح علیہ السلام قوم اللہ تعالیٰ پی غزل غریش و دارن کی جگت جبریل و قوم ابراہیم قوم دے ابراہیم علیہ السلام چا اللہ دن نعمت مواغست نمرد و غیرت و مازوالا و اصحاب مدین اور دارن کی حق و سیدن کی دمدین خار چا قوم ریزن پی رپاسن و قور راہ والمتفقات اور قلت کلی شری کل والا دہد رجوت اسلام قوم اتتون رسولهم بالبینات آغلو دیتا پیغمبران بالبینات اختارو حکم و موجزات سرا یعنی دیتے دا حل سرورو فما دان اللہ نو اللہ تعالی لی ازدی مہن چی ظلم کرے دی سر بغیر درالی گل دان بیا ہو دی لے سزاور کرے ولیکن کانو انفسهم لیکن حدود زانم و قل سر ظلم دون کی والمؤمنون مؤمنان سریا مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعضن خپل میس کے دیدی اوبل دوستان دی دینخی دی بعض ردی دوستان دی بعض ردی میس کے تعلق دی اوبل سر جوئی یامرون بالمعروف حکم کئی درواؤ و ینہونا عن المنکر من کئی خلق دنا رواؤنا و یقیمون الصلاة پابندی سر منزنا کئی و یؤتون زکاة زکاة نور کئی و یطیعون اللہ و رسوله اطاعت کی دا اللہ و رسول اللہ اولئک سیرحمهم دا کسان چی دا مخکی کم موصوف و صفات بیان شو یقیمون دا ہم کئی فضی اللہ تعالیٰ دا وجر صداقت و برشت الوالی ببینا ان اللہ آتی شکا اللہ عزیز انظر و حکیم خاون دا حکمت ندین وعد اللہ المؤمنین وعد کی اللہ تعالیٰ دا مومنان سنو دا مومنان زنانا سر جنات دا جنتنو تجری چی بھئی کی ملتا دیال آنجی دا جند نہرنا خالی دین فی آمیش بھئی دی پدی کے ومساکن طوئی بطن و بنگلے مزداری خیستا مزدار بنگی دی زید اس دنی فی جنات عدن پہا جنتنو دا ہمیشوالی کی ہمیشوالی عدن ہمیشوالی دو دا دی جنت نمون دی وردوان من اللہ اور رضامنگی دا اللہ تعالیٰ اکبر دا دی رلی دا دی تمام نعمتنونا کم نعمتنو کی چدا مومنان دی ذالک اول فوق العظیم دا کامیابی لیا دا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما له في الارض من ولي ولا نصير لدينا مخي ايتون كي لمنافقان اور بتاثران لصفات او دحالات ذكر داغي قباحتون مخي بيان شروع ناکار صفات او ناکار زندگی دا غیر مخ کی بیان شوا فدی آیتون کی اللہ تعالیٰ حکم دو دیو خبر کئی چکا کران سر تاسو جہاد کو پترو سر اور دارنگی دو منافقان سر ہم تاسو جہاد کو سختی کو دو دیو منافقان سر فدی بانی دی سر تاسو مرمی مکوئی او د غسی اظهار دی تکوی او چې کوم حدود د شریعت دی هغه په دی باندې نافذ کوي نو یو د کافرانو سره جهاد دی هغه معلومه خبره ده چې په تورو باندې دی په غوښه باندې دی او بل جهاد د منافقانو سره نو دا جهاد چې دا په بیان د دلایلو سره اور دارنگی پس سرا پا پریخوضو دا نرمی سرا چا دوی سرا نرمی اس پریخو دیشی سخ الفاظ دی تولیشی او چا دی اسلام کم حدود دی آغا حدود پا دیبان منافیس شی پا دام او قبانی چا کلدوی غزوی تبوک تتلیو مختلف حربی دی کا منافقان استعمالو لی یا موقع دا سوا چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس رازی مخی او دی رہے اور غر رازی لارا کی دا دی منافقانو دود استن کسان دا دی رہی کی پکشن پلی سورلے ور سروی بزائی تلدی وی مخنے پٹکرو او قدی غرض باندې ناس ته چې کله هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس دی ځای ته ورسی وخت یې راته دی چې ترغونه وا تیار وا دیبا حملہ په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وکي او بس خبره بخلاص شي قدیم وقبا باندې حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر را روان دی یو دن روزی پڑی مسلی دی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وحی رولی بلا دی حالات میں خبر کو او دغا کسانو باندی پیغمبر علیہ السلام پکپلا آوازو کو رو پر راگی و تختی دل یا صحابو اور پسی لارن دا غزائی نئی دی اوز غلول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا تفوز کی دا کسان تاسو پی جنگل صحابہ اور قوائی چنین خدا نگی پی جنگل دی زکا غی مخونا پٹ کریو البتہ بی سورلون اندازل اگولی چون چی دا پلانی پلانی سور لئی دی دا اوخان دی چا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی لیکن زفر پی جنم او دا سے کسان دی دولس چی تر مرگ با ہم دی پا منافقت کی پاتی وی او دی با اسلام نکر لی صحابہ کرامو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا درخواستو کو چکلتا کسان اللہ تا تقولی دی ندری سرداران کسی با سوال جا بولی کو اہریو قوم قبیلکی چکو مشروی دی حالاتو نبے خبر کو او دغه دشمنان باغی قتل کی ختم دی کی ستاسو جسنگا حکم مینا غی باغا سے عمل دوی شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی داس نکو وجد آدی چی او خواب الخواہ کافران علب خندنے اور پچ موزی کی چی ترو سے دا کسان زان سرگر زور دی جنگون دا پارا او اس چی کل غلبا اغلا دیتا نخپن مرگری مکلو دا حقیقت نا خوبا سو خبر نیوی نا دا تان اور دا الزام دا دوی لگوی خو پیغمبر علیہ السلام دا دا سی کسان دی دولس چی دوی با ہم پا دا نفاق با نیوی دوی با دلیم تو با اندا تی دا غسی یا واقعہ داوا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوہ تبوک پر میدان باندی یا خود بوئی او دے منافقانو کو دیر شرارتو نہ کرو لکسنگ آگئی شرارتو نے کم وقت بیانی گی نبی علیہ السلام دو دل پبارکی دیر سخ الفاظ پا غزائے باندے ہوئی دی خباثت و نجاست بیان کر چی دا پلیتان دی خبیثان دی یا جلاس بن سوید پدی کی او تن دی اغفر مجلس کی خبر کئی چی پیغمبر علیہ السلام زمون بارک سوئی او هم دغسی یو نبیاد خرون نخم منگا بدتر شو خرون او زمون نخشو پیغمبر چی راکم خبری کری دی و منگون دغسی یو نبیا خو مونږ داسې یو مونږ داسې یو مونږ داسې یو څه خبرې داسې وکړې. دغه ځای یو مخلص صحابي دی عامر بن قیس رضی الله تعالی عنہ هغه چې والله پیغمبر علیه السلام رښتیا ویلي دي او یقینا تاسو داسې یې چې څنګه پیغمبر ویلي دي او دا تا چې نبی علیه السلام پسې څه خبرې وکړې زه به دا نبی علیه السلام ته وایم. چې کله واپس شو پیغمبر علیہ السلام ته دی صحابی هغه حقیقت ته منافقان وي نبی علیہ السلام راو غوښتل چې دی پاراشه چې کله راو غوښتو وی تا دا خبرې کړې دي هغه وی والله کدا خبرې ما کړې دا کس درو ما دا خبرې نه دي. منافق سړی د خپل خبرې نه زور وسکو کیږي قسمونه پرې کوي دا قسمونه دا نه کوي د منافقانو دي چې دا قسمونه چې کله دې سړی دا قسم کو چو اللہ العظیم دا خبر ماندہ کری دا دی صحابی پا ما دروغ ویلی دی بیا ورکسی اگا صحابی پاسے امیر بن قیس سے اغم دا غصی قسمیت ہوئی چو اللہ دا خبر دکڑی دا زفر اخبر خبر کی دروغ جننین او اے اللہ منگوارو کی چکم یو رشتی نے دے نداغی اطلاع ذریعی دو وحی پیغمبر علیہ السلام کو دی نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام خدی آمین ہوئے علیہ دا الفاظ ہوئے دا قسم نرستو لا مجلس با خاصیو نو چی دا ایتون رالو اور پسی یحلفون باللہ ما قادو فدی موقع باندے چی کم سلی مخ کی غلط قسم کرے وغرا فاسد اور دائے ہوئی چی بلکل جو پخبلا خبر استو مانے دا خبر ما کرے وا دا ما چې کوم انکار کړو زما انکار غلط وو خو الله تعالی مونږ ته موقع راکړی دا د توبې استلو مخکې آیت کې مسله دا ده نو زه د زړه نه توبه وباسم هم د دغې خبرې نه هم او آینده د داسې خبرو نه چې زه به منافقت ختم کړم اخلاص سره توبه وایسته الله تعالی ولې لوی موقع ورکړه مسلمان صحابي وګرځې او د هغې نه وروسته بیا ډېر ښه ښه کارونه کوي. دارسته اوپر واقعہ بیانیلی مالونا دیر خوشے دے چی او سڑے پا دے مالونا سر زان لے انتظامو کی دنیا جوڑا کی اور آخرتوں جوڑ کی خمال دا خسڑی دا پارا خوشے یو تندہ کے نبی علیہ السلام تا درخواست دے چی زمان دا پارا دعاو پارا چی زمان داشن نبی علیہ السلام دا زمان حالتو گورا دے حالت باندے اوسا داخد دے معلومه خبره دا چې څومره مال ډېرېږي نو پریشانۍ سیوا کېږي او د دنیا دا کافي خو دا پرې ده د آخرت کا تګران د یو یو بندي تپوس به کېږي او احساس به کېږي نو بس ته مال مه غواړه تا زما چې کومه زندګي ده تاسې زندګي د فخر اختیار کړه سمرم چنے کارون دی پاہنے کو کارون کی بڑا پیسیز لگوم او انشاءاللہ زبدا سکم خوچ اللہ مالا مال رکھی چی دبریز دل دا کہ نبی علیہ السلام دراغے نبی علیہ السلام دعاو گختا اللہ تعالیٰ والا مال دے رہی دمرا دیر شو چی بیا مدینہ مرورا کی دن ندد پاتے کے دل مشکل شو سہرا اثر با جمیلہ یا بازو منزل لراغے جماعت لیکن بیا م الله تعالی والا مال ساری دم ردیر کړه چې سهارا کې بیا کار نه کېدم او پسې لرې لا تر دې پوری چې د مدینې منورې نه ډیر لرې لا هغه د جمعې او عام مزرم ته ټول پاتې بیا د آیتونو راځي چې پرون تاسو کوم رسته د زکات جوب راغې حضور صلی الله علیه وسلم کسان لېږي یو د بنو سلیم یو سړی او یو دا کس دی نو صحابه ورته هغه قانون او ضابطه ولیکله چې د سارو د زکات کمی طریقې دي ټولې ورته ولیکلې چې لاړ شه تاسو دا راغونډ او دلم لاړ شه. کله چې دا صحابه دلې لاړل او دا حکم ورته واورو نه هغوی تاسو مانه دا لیکلي راکړئ دا خو ټیکس او جزیه را په مسلمان باندې ټیکس او جزیه خو په مسلمان نه زبا دی که سوچو کم تاسو بیا راشه نو ما به سوچ کړی مخکې لاړو بنو سلیم هغه کس ته چې کله هغه ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان واورو نو هغه په منډه منډه لاړو د هغه په سارو کې چې کوم قیمتي څاروي وو هغه حاضر خدمت کړو او ورته یې دا زمانه قبول کړې. صحابه ورته وی چې نا پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا ویلي دي چې نه به سخل قیمتي څاروي اخلی نه به خوار اخلی مونږ دا نه اخلو مونږ به درمیانه غونته کې څاروي اخلو. هغه ورته درخواست پیش کړي عاجزي ورته کوي چې زه په خپله خوښه باندې دا څاروي تاسو له درکوم که قیمتي دي نو هم د آخرت دپاره دي که نه هله دا زمانه واخلی ډېر په مینت یې ورته ورکوي چې کله دا صحابه بیا دې څه کراله دي زوړ کس سره داغه بیا وی تاسو ما ته خطف ہے خبر بیا غسو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کسان دال چې کوم زیدی ته لیکلو هغه زین نو واپس شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم د دې تاسو ته نه کوي چې دا سالا به څه حالت یا وای حسالا با یا وای حسالا با افسوس تباش افسوس درې بلې دال تاسو هغه ورته پورا تفصیل بیان کړ چې دوه زره مونږ لاړو داسې راته ویلي دي دا وړاندې آیتونه چې کله راغل او دا وروستی شو نو د دغه کس دلته عزیزان دي رشته داران دي هغه یې په منډه منډه کس ولېږه چې ظالمه تباه کېږي ستا باره کې قرآن نازل شوی دی هغه هلته نه په منډه منډه راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عذر بیانوي لیکن پیغمبر علیه السلام وی چې چونکې الله اوس ماته دا ویلي دي زه ستا نه دا نه اخلم اس خبره اصلا او دغه د اوزرم د ځوانانو د اخلاص په بنیاد نو اسی سرسری هغه د خلکو په میاس کې معاشره کې ځان له مقام او عزت جوړو نفس الامر د ځوانه دا خبرم نو کده دا توبه د ځوانه است یقینا الله به دا توبه قبول کړی و لیکن دا سرسری زبانی جمع خرچ ورته مو غوي اسی لام او لباس جوړول دي نفس الامر کې د ځوانه غفری است نو حضور صلی الله علیه وسلم وی ما باندې پابندی ده بیا د نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم چې کله هغه حجاب کو پرده شو صدیق اکبر دور خلافت کرا گئے هغه او حضور کو چې پیغمبر علیہ السلام نے یہ غستی دی نه نه دا حضرت عمر دور کې اندے را گئے دا حضرت عثمان دور کې بیا دا سره مړ دے ار سو چې دی واقعہ قران کې دا کرا غلی دا نفس الامر کې ام سو چې دی سال گئے نہیں دے خدا ضروری نہیں کہ دا صحابہ بن حاتب وی اغا بدرین و صحابہ کرامو نا دے داغنے دے بل سالہ دا قیون امبانے خوبان کسان کی بیشی داغی واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی چچانا ما اللہ و امام مانور کرے دے بیاد دے پا زیمہ بانے سا فرائض دی کدے پا آغا فرائضو کی قصور رکی لیکن تنجے دغا کس پا سر باندے خاری مستے و چغی و حلی دا حالت پا زدائی پا قیامت کی دا حالت پا زدائی کسانو چچا حقوق مالیہ دا کڑی نی دی یو دمنے ولی دو دفت زیمہ بانے پاتی نی دغ معاملہ دو دوی سر ہونی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی دا دو واقعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام یا کم کسان جن نائبان دا پیغمبر دی کم کسان نائبان دی خلقا دی اغیتا اللہ تعالیٰ دا تسلط اور کرے دے ٹولو کا خطاب جاہد الکفارا تاسو جہاد کئے کافرانو سرا پترو باندے پخوش باندے یا کم موقع چکم آلات دے جنگ دی لیکن دیو آپ کی توری خوشی نہیں دی خاطر لگ دیا وہ دی تورو لگا جی دا بارود معروف و مکمل کار کری دی دا میزائی دیار سب کار کری دی بیا بسی بھی لاس پلا سبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے چی بیارا ایش بیا بندہ رکھو یا بدانی چی دلتنا بٹن دباو کدا بٹن مدنی بکار کری دی تا به بیا مو لګی چې نر سوک دې خلل سوک دې لاس په لاس خبر وي اوس په دې چې تیګر او چې تیګی چې دلته نو بل بٹن دبو ول منافقین اور دارنګ جهاد کده منافقان سره جهاد په سره دې بیدیهی او باللسانیهی لاس باندې پا جبا باندی پا بیان دا دلائلو پا سخت زورنا او دارنگی سری پا اقامت حدود جاگا حدود پا دی باندی را کشی وغلوز علیهم اللہ تعالی وی سخشتا پا مقابل دوی کی وغلوز علیهم سخی دو کس خسخ را نرمی مر آولا دوی پا کیا قطن نرمی مر کاخر پا حد کی او دا زمون دا سال دیا غنور پا پیدا ملایان خلا پزیب دو سنیز دانانو مر اگا ملایان پا پیدا اوصل دانور چچا دا ملک دا پارا اللہ تعالی احسان کرے گا گنڈا بے طاقت اللہ دی جو ارکو دا سی شیجو کر سیبو سمت اگا مر ومعوابین جہنم ٹھکانت دی دوزخ دی دا منافقان کافران با دوزخ کی وبیسل مصیر و ناکار زید واپس کے دو دو ارکلو دے جہنم ناکار زید چی دیت دی ورزیو دیتا واپس کی دا غواق ہے چی تاستما دری شای نزول دا غی بیان کل شیری کا نحری و شای نزول دا غی سی کی دیشی یحلفون باللہ دا منافقان قسم کئی فا اللہ ما قالو چی دی حسن ندی ویلی ببارستا کی اے پیغمبران تا مبارک دی حسن ندی را لقا سمنکی و اللہ دی صحابی کن دروگ دی منگان دی لیکن اللہ ہوئی و لقد قالو لام محتیار قسم دی قسم پا بدے اللہ پا کل ذات قسم دی چی دی بیلی دا کلمت الکفر حق قبر دا کفر چی پیغمبر تے کنزلی کری دی اور یا تانی لگولی دا پا اسلام باندی اسلام باندی تان لگولی دا اور یا دا سخت خبری دی کری وکفروا اللہ تعالیٰ وی اظہار دو کفر کدی منافقانو بعد اسلام ہن پر تے اظہار دے اسلام دو دی نمک کے خزان مسلمان مسلمان کارا کرو کچھ پدی موقع بانے دی تانوی پر اسلام باندی یا پیغمبر شان کی دی دا سے گستاخان الفاظ استعمال کرو نمکمل اظہار دی چاو کرو کفر وہم موقف کدی بما دا حغشے بما دا قتل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا رکے اوپے مخیتا ناستو اطول اس کسان غر کے ناستو شندانی کرلیو پس ورلو باندیو چی دیو ایت پیغمبر راشی یک دم با پی حملو کو شہید دے یو آبیدان وقن دا منافقان سو سو زلی دا سکار کردے یو زل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیسا کنار سر دیت مسلوہ ندیوی دیر حم وقر سکسان برو فتل دیی دیوال سرکین و گٹ راکی چی برن و غرزی جبریل داگی چی لگی گا دیدن کانا دا غرزی کله ورته زهره جوړی دي کته سکری دي کله سکری دي دا نو کې ندی زه کوم دې قصدا غشو کې چا غشې دې حاصل نه کړ وهرالا نبی رسول سلام دې چغو والا دا سه عبادت کی شروع کی شو چې ټول بیا نه راغو چې تختې دې یا دا خبره راو چې سر له دا مخ ولا بل کو خپل خپل دې سارو له وال نه غي په مخ لاړ په دلا و ما نقم او دې بد نه غنلو انکار نہ کو پدی مسلمانانو الا مگر دی ور سره شکر ولی دشمنی کی مسلمانانو سره مسلمان ور سره خپل چا سره چې خو کی دا غد لا ته بنن تک نه دا وي سمت او پدیشت چا کرم چې حق نه دا کسی سړي ته پیخي نه دایم دا یو مان کمو دای په نه غنلا دني مسلمانانو نه هیڅ خبره الا مگر دا ان اغناهم الله شماندار کرو دی اللہ تعالی و رسوله او رسول اللہ من فضله تو دا فضل قلنچا غنیمتنو زکاتنو صدقاتو غنیمتن رالا نبی علیہ السلام تقسیم کو صدقات پہ تقسیم کو زکات پہ پدی تقسیم کو تو دا عقید ہو جنا اللہ تعالی دی مالداران کو زی ان دا دین ہو جنا اللہ مالداران کو اور بیا مغی پسی رازی خور زرشیو کنا مزر کہتا تھا وما نقم او دای بد نگنو دا مسلمانان محض خبرا مگر دا ان اغناهم اللہ چمالدار کل دی ورا اللہ تعالی ورسول اللہ ورسول دا اللہ ورکون کی اللہ تحسیم ہون کی رسول اللہ من فضلی دا فضل کلن چا غنیمتو ندی زکاتو ندی اور صدقات یا مال فید غنیمت دا استمخ کی معویلو چی جنگ سر حاصل شی اور فیاغ دے چی کلا جنگ نشو دشمنان دا سی مال پریلی یا سلحو کی ازکاتو نا خطی جنے فَإِنَّتُوبُوا اللَّهَ تَعَالَى وَيَكَدَيْ قُسُنْ تُوبَوْا وَاِسْتَعَدْ دِي مُنَافَقَتْنَا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ دَا تُوبَ اِسْتَلْقَ غُرَوِي دِي دِي دِي پَارَا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ اصل کتاب سے دے دا بدی دی پارا غوری موقع تا اللہ تعالیٰ ورکا او تا سماشا نزول کیو جا کس بیا مکمل توبو بسن وَإِنَّتَ وَاللَّهُ اَوْقَدَيْ مَقْبُرْ ذُرُ دِي ایماننا ایمان وسمرانا لگ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابُ وَرْكِدِي تَا اللَّهَ تَعَلَى عَذَابًا عَلِيمًا عَذَابْ دَرْنَاكِ پھر دنیا کو دنیا کی رسوائے سرا چھو وقت وقت اللہ تعالیٰ رسوائے گئی والآخرہ اور پاخرت کی دوزخ سرا دوزخ پہ گورو لی وما لهم او نبوی بیاد دید پارا فی الارضی پا تمام ازمکا کی من ولی اندوس ولا نصیر او نمددگار اللہوی جو کل زیونی سن و پا دی تمام ازمکا کی بیاد دید پارا ندوستان شتا او نسوک مددگاران شتا داخل منافقان و حالتو مخی چاکم سڑی دمال دو حصول مطالبہ کرو ومن هم بعض ردینا ام ددی کسانو من حق سوکی آهد اللہ چی لوز قید اللہ پر ددی خبری لئن آتانا کچر تراکی منتا اللہ تعالی من فضلی مال سمال را نراکی مالدار شو نو لنصد دقننا خام خامن با ددین خیراتنکو پلارد اللہ تعالی کی ولغنبونن نور خام خایوب من من الصالحین ده صالحانو نبیو یعنی آغا عمال با کن چکم نیکان خلق کئی آغا چه عمال با منگو مکو جہاد کی بے لگو و دلتبے کو داسی بکو فلم آتا ہم کرش ورک دویتا اللہ تعالی من فضلی مال کل مال و دولت اللہ تعالی دویتا ورک نبی علیہ السلام لبری دردہ کسرا گئی بخلو بیہی نشمتیاو کل دوی پلگو لدے مال بیعید اللہ پلار کے مال خدا شان دې چې دا مال دې ویږي شم بیا سي ورکي سړي کوئی چې مال ډیر شي خو بشي دا اج څومره ډيري کې دومره شوې دي څومره چې کمی دومره شي زه اخلاص کوي دا نه هم شو چې دې قسمونه نه اخلاص شي زه اخلاص کوي پس دا کتي چا پیر دی ګول او چې څومره دا شي ډيري بیا د ساته دومره سړي شم کیږي تا چې مال ډيري دې ډېر وای نو کني نو بس بخلو دې په خپل کې نه کی مور په تاسو نه لګي چا پر چې مال ډېر دې لګي دا هغه له ویلو کار وکړي وتولوا او مخ وګرځول دي دا هغه وعده ده نو چې الله تعالی سره کوم کړي چې خدای راکې ته یو ظلم او ګوري کیسه مونږ په وحب ورزون الله دې موږ بلون دي اړون دي موږ چې مخون علی الله ور سره کوي فآخذهم پیدا کو الله تعالی نفاق المنافقۃ فی قلوبهم فظنوا بذیک الى یوم یلقونه تر هغه راځي پوری چې مخامخ کیږي به دوی الله سره تر قیامت چې په کوم راس پیښی دا الله تعالی پیدا کسی شی منافقت پزینو دو دی کولی دی ایمان یا فعاقبا دی بخل پیدا کر پزینو دو چاکی دی منافقانو کی نفاقا منافقت الی یوم یلقونہو تر رضی دا قیامت قیامت رضی پوری دا بخل پدی کی دا منافقت راسی خود رسی آقبر برقائل بارد اولی بی معاف لکو اللہ پا سبب دی چی دی مخالفت کرو دو نوزنا کم دوزی چا اللہ سر کرے کی مخالفت کرو بی معاف لکو اللہ پا سبب دی چی مخالفت کرو دی دا اللہ تعالی نا ما دا حقا لوز وازو ہو چی دی اللہ سر آدھا کرے کی مخالفت کرو نا اللہ تعالی دا دی پا دی زمون کی دا منافقت خراسے کو برزو و بی ما کانو یک زبونو پا سبب دی چی دی بدرو ہوئی بس درو بی مختی ہوئی نا اللہ ہوئی چی دی درو ہو دلو جینا دقا منافقت ما دی پا زبونو کی خم اختم کو چر تکیم زلط دا اندرہ پلے چراش ہو سکا دا ایت دلیل دی خبری دی چی دا مختی کم کسر آگلی دی تاس کماوی چی اللہ توبہ کبلی خود دزا توبہ دزلن نوان کد دزا توبہ دزلن وی اللہ بدا الفاظ نوی چی دا دی زکی علم یعلم آیات نکوی کی پدی خبرہ ان اللہ یعلم چی اللہ تعالی عالم دی سرہم پا غفت و رازن و شک پا غفت و خبر دو دی سمرہ اسرار دی و نجواہم اور دارنگی پجر گو دو دی سرہم انفرادی دا سمرہ سمرہم چی دی انسان بھی اور نجوا بھی رکھی گی اجتماعی مشوری جرگی چاہی کی کم خبر کی اللہ وی کزان لسا خبر کی ہم ماتا معلوم دی پجر گو کی کئی ہم ماتا معلوم وعن اللہ اور بے شک اللہ علام الغیوم عالم دے پہاگا سیزنو باندی چھے کم پٹ دی دے مخلوقات ہونا دے مخلوق نے چھے کم شہ پٹ دے اللہ تعالیٰ کا آگے عالم دے داخل دے منافقان دے حالت ہونا مخلصان بیان کئی دے غزوِ تبوک پہ موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب اور کر زیدر دے فوجن دے زیادتے 30,000 فوجیاں دا غی دے سولو انتظام دا غی دے خوراک انتظام دا غی دے اسلحی انتظام نبی علیہ السلام ترغیب اور کر ددی چہرہ تاس پدی موقع بانے سوک ہے بس مال را جمع کے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دے موقع باندے سلور زرد را ہم راڑ دا گوئے لبنو اور بس دغت تکی واچو یو بل صحابی دے عاصم بن عدی عیلانی آغا سراش سل وفق کجوری دے آغا کجوری دے کور نراڑے پا میدان کی کیخ ہو دے آر صحابی چی سم رمونی راڑی انتا غرزوی یو صحابی دے یو عجز صحابی دے ابو عقیل اغلار مزدوری اکڑا چھ مزدوری اکڑا دشپی دے چاپٹی اکڑا ندو کے کجوری اغا مزدوری کے واقع ستے نو کور ضرورت ہو یو اوکے کور پر خوضا او بل اوکے ارالا و نبی علیہ السلام پر خدمت کے عرض ہوتے چھے حضرت بیگان اندقا مزدوری کری تا دمرا میں کور کے خوضا دمرا میں دل کر آلا منافقان پر خندش عبد الرحمن ابن عوف دا سلور بر دراہیم دید پار رارا چھے دے ریا و سنوات و شہرت کے علکا کول نیش پک پلا مکبل سرے کئی ہوئی دا ریا کی ریا زتو مککن سمعاو شہرت کی تیم ہو کن میدان تراش لگوی کا نو تخو پشا دیا رٹا دست دیرے نو دائیوی شہرت ہو کسی چلے ہو کن زان خی خلق ہوتا یہ فارس کی نمرہ ہو لی اور دارنگی اگر کل صحابی چستے ہو گیا اگر کجوری راوڑی بھی سلوہ سا قاسم بن ایدی اگر پسیم دا سر ادی بہن دیتا رو خدا ایسا جاتے یہ ہو گیا راگستی دی پدیتا بھوٹتے زی دا پوری دا خنداو کن حالانکہ ہر یو سڑے دخل وز مطابق جسم رم دیو انسان وزی گنا دی پور دی خندنے اوکا اللہ پر رد گئے اللذین آغا کسان یلمزون المتوبعین چی عیب لگئی پا آغا کسان و بامی چاگا خیرات کو ان کی دید زلنا متوبع میرے کی چکلاو سیخر یو شیور کی دا اللہ پر رد دتا متوبع ہو آغا کسان چی دی عیب ہوئی پا کم کسان و بامی چا خیرات کو ان کی دی من المؤمنین دا مومنان دا او دا عیبون دا خبری پسکی گئی پھر صدقات پا بارا دا خیراتون دو دے گئی چی دا سرور زر درہم دیل راو چی ددنوشی او دا سلوہ سقی دیل پارا چی ددنوشی او دا بل تو تا خدا صاحب جتی چیز یا سری او کجری او مورا دوسری دیر آرمان دے واللذین اللہ تعالی دا بخمد ہا گئی آغا کسان لائے جدونا چی نم امیدوی الا جو دہم مگر آغا مال دا محنت او دا مزدور ہے دے تو لشکر مزدوری اوکر لازم خوکلا او دا غصی زنا فیسخرون منهم دا منافقان اگئی سرخان دی گورا اللہ اگر سرور زرم دی چانے یاد دی اگر سلو سقیم یاد نکا اگر لگی یاد کرا یعنی کم کسان چی مزدوری کرے دا دخت شان تا گورے ہم حق کا یاد دی چی دی پوری خدای دیر خندنے کئی او حالا کی دا خزما خوخ کسان دی نو سنو دا مزدوری کرو دا شہران نو دو دن اگر آغستا خد الجیو والا کئی خا خد الجیو اگر دیر والا مدی آغستی فیسخرون منهم ندی سخریو خندنے کئی دا دوی سرا سخر اللہ منهم سزا بدل سخری بول کی اللہ تعالی دوی تا اللہ ورد برابر ہوں پر خدل کیو خدل کو نشتا ولہم عذاب علیم دوی دا پارا عذاب دا اللہ کی سخر اتنے جرالا در قافلہ کہی جی جی جی اللہ جی اللہ جی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کوئی استغفر لہم کبخن غواری دوی دا پارا اولاد استغفر لہم یا ولن غواری بخر اخبر رکھ دیل بخن غواری اور کن غواری ان تستغفر لهم کتا بخنا غواری دوی دو پارا سبعین مرتن دیر زیاد دیر زلی دا سبعین کی نائد کسرت ندا پا دیر زیاد دانا چو اویا زر او پاڑی نکلی دا بوشی دینا پا کم نینا دا کی نائد کسرت دا دیر والی نا کتا دیر بخنا دا دی منافقان دا پارا غواری تر سوچ دا سمشیوی نیدی فلی اغفر اللہ بلکل نبخی اللہ لن پر آگا بلکل نبخی تر سو پوری چی دی توبہ ندیستو سمشیوی نیدی نو کتا تا دیر در خاصن ہوتی جس زمان دا پارا بخنا والا اللہ تعالیٰ وی سرد کفر ندی بخمنا ذالکا اولی خدا پاکا دا دی دا بخنا وی دا دی و جناب انہم کفرو باللہ جدی کافر دی پا اللہ پا اللہ ایمان روڑی و رسولی انکار کی رسول دا اللہ نجی کافر دا کافر دا خدا بخنا کن واللہ لا یهدی اللہ تعالیٰ توفیق پہ دا اتنور گئی حقا قوم تا چکم قوم فاسقان وی یا ایوہ النبی و اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار والمنافقین جہادو کے کافران و منافقان سران وغلظ علیہم سخشک مقابلے دوئی کی و مأواہم جہنم و ٹکانت دوئی دوزخ دے و بیس المصیر اور ناکار زید و اطلو دے دا دوزخ ناکار زید و اپس کے دو دے چدی دے دوزخ دے یحلفون باللہ قسم قیدہ منافقان پا اللہ باندے ما قالو چھ دی سندی ویلی پا بارستا کی لیکن ولقد قالو اللہ قسم قری چھ خام خویلی دی کلمت الکفر خبر دو چاہ دو کفر چاہ گئے نبی علیہ السلام باندے نبی علیہ السلام تے کنزلی کولی یا تانی پا اسلام باندے لگو وکفرو بعد اسلامی اظہار کو کفر دی کلی دی پس دے اظہار دے اسلام دو دوینا وہم مقص دی کلی دی بما دی چاہ دو قتل دو نبی علیہ السلام دا غشے لم یا نالو چاہ دے حاصل وما نقموا او دی انکار نکی پدی مومنانو الا مگر دی خبر ان اغناهم اللہ چی مالدار کل دی اللہ تعالی ورسول و رسول دا اللہ تعالی من فضلی پا فضل قل جا غنیمتنا مال فیر دارو لی صدقاتو فا این یتوبو کدی توبو باسی یکو خیر اللہ ہم دا بغرائی دوی دپارا و این یتو اللہ کدی مخبو گرزون دی ایمان لولدنا یعذبهم اللہ مذاب جو کی دیتا اللہ تعالی عذاب علیم عذاب دردناک چھ دنیا پہ دنیا کے پا قتل دو سو ایسرا والآخرہ پا آخرت کے پور سرا وما دم نبی دیت پارا فی نرد پا تمام مخدز مکرم ولی انسو دوست ولا نصیر و نمددگار نومن ہم بازر دی منافقان نمنا غصوب دی آہد اللہ چھ لو ذکر دیتا اللہ تعالی لین آت آنا کرا کہ اللہ منت من فضلی سمال لنصدقن خام خاغب من لگو تلار دا اللہ تعالی کے ولنکولن من الصالحین موجود من دچان شب من دنے کاننا یعنی دا حق کا سامنے چھا غصوب تی صالحان دی آغس عمال بنی رو گو فلما آتاهم کل چور کو دیتا اللہ تعالی من فضلی مال کل بفلو بیه شمتیا کو دیتا غی و تولاو او واری دل دوی مخوارو دل چانا دا حق لوزنا و هم مورزون اللہ تعالی وی دیتا مخلو ہنگی فآقبهم پیدا کا اللہ تعالی نفاقا پیدا کا اللہ تعالی منافقت فی قلوبهم پزلون دو دی کہ اللہ واچو منافقت دی پزلون کے یا غی بخل منافقت دی زلون کے راسخ دو الہی اومی القونہ تر رضی دا قیامت یعنی تر حق رضی چمخا مخکی کی دوی دا اللہ سرا بے ما اخلف اللہ بسبب دی چرے خلاف کو دا اللہ تعالی سرا ما پا آغا خبرو کی وعدو وچ دی وعدی کری لی چمون با مالو کو مخالفتو کو و بے ما کامی اجزبونو دی وجنا چ دوی دروگ وی علم یعلم و آیا دوی نبوی کی ان اللہ یعلم و بے شک اللہ عالم نے سر رہم پا پتو دو دوی و نجواہم پا جرگو دو دوی و ان اللہ و بے شک اللہ تعالی علام و غیو عالم نے پاک سیزم باندی چھے کمپٹ کی دو مخلوقاتونا اللہ دینا کسان یا نزون المتوعین چھے عیب لگئی بد و دوئی پا آغا کسان چھے آغی دزلن خیرات کون کی دی من المؤمنین مومنان او دائب چھے لگئی فی صدقات پا بارد آخیراتون دو دوی کی واللزین اور آغا کسان لا اجدون الا جو دوئی او دائب کسانون چھے آغی نمومی گم مگر آغا مال دا مزدور ہے دو دوئی فیسخرون منهم دی خان دی دی کسان سرا سخر اللہ منهم جزا او سزا دی سخریب اور دی اللہ تعالی دیتا ولہم عذاب نریم دی پارا عذاب دمناتے اس پر پھر لہم بخنا غاری دی منافقان دی پارا او لا تستغفر لہم یا بخنا نغاری ان تستغفر لہم کہ بخنا غاری دی پارا سبعین مرتا او یا کرتا فلن یغفر اللہ لہم بالکم نماف کی اللہ تعالی دی ذالک داد دی و جناب انہم کفرو چی دی کافر شیری دل اللہ با اللہ کافر دی و رسولی اور دارنگ انکار کو ان کی دی در رسول دا اللہ نا واللہ لا یهدی اللہ تعالی ہدایت نکی کم قوم تے جگہ نا فرمان لی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحا مخلقون بمقابل مخلاق رسول اللہ فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر النار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیذهبوا قلیلا ولیبقوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون دین مخدر کو کی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقان و دکار دا استغفار دا بخن بختل نامل عقو دائی ورکوی چی استغفر لہم اولاد استغفر لہم لن یغفر اللہ لہم اس کے بیعیت کے دار عزی چی دا منافقان و دکار دا بخن مغورا ترسو پوری چی دید اخبر کفر نو سشیوی نبی اللہ تعالیٰ دید معافی نکل اس معامدہ مسئلہ دا چی منگا اتا سبا دی کافرانو دی ہدایت دکارا اللہ نا سوال کن چی خدا دید ہدایتو کے لیکن کن کسان چی غیب کفر باندی مروی دا غیب پارا دا بخنے او دعا وقتلو حس اجازت شریعت کی نشتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کدہ خپل پلار دپار دعاگانی اور موقع کی غفتی دی نبل زید آگی جواب قرآن کے راغلے دے چی ابراہیم علیہ السلام تا دا معلومات نو چی زماد پلار دا مرد دا پو کفر دا مرازی اور چی کل دا معلوماتو شو دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا بی آگی دا خپل پلار دپار دعاگانی دا غفتی قدیر کو کی دو مسئلے بیانی گی یو مسئلہ خدا دا چکن کسان تبوک تنو تیلی دی پا دی کی مخلصان مومنانو لکا رست واقع بد ایراشی خوادر کم کسان دی او اکثر دو دینا منافقان پاتی شو لحاغ منافقان پخپلا پاتی که دو باندی دیر زیاد خوشا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد صحابونا تبود تلانو اور دا کسان رست پاتی شو نو پا دی اخپلو پاتی که دو بانگی یعنی دی گا چه خوشحالی پولا لگو جشن ہی او مسلمانانو پسی بے خبری کولی آخان با او دا خوشحالی مجلسو نو بیتا ہم کولی پا دی کسانو بانگی اللہ تعالی تنقید کئی چه اخپلو پا خود جہاد للانو لئی نور کسانو دا دین تاسو منع اکلو چه تاسو مزے او خبره به ارتبا کولا چې چونکی دا ډیره زیاته سخت ګرمي ده او مزلم ډیر زیات وګد دی تبوک ډیر لري دی شمال مغربي جانب ته د مدینه منورې نه 800-900 کیلومتره لري ځای دی دا به دې کوي چې مزه ځان له تکلیف اور کوي الله تعالی په تنقید کوي چنن خو تاسو دا خرمسته کوئے اور جدی معمولی گرمی لحاظ تاسو دا ساتے چی دیکی تلل زمون بدن تا نقصان دسی پکار تاسو لدا دی چی دا آخرت دا گرمی و دا آخرت دا اور اغلی حاظ تاسو ساتلے وے اور دامو مخی تکڑے وے چې د دنیا دا سختۍ خو څه سختې نه دي، د دنیا دا راتې سراتې نه دي. دلته مونږ ځان ټوک ټوک کړی وې، ګرمۍ ته مو ځان نیسلی وې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع مو کړی وې، خو چې د آخرت دغه ګرمۍ نه مونږ بچ شو. الټه تاسو د دنیا دې راحت لا چې دا اوس نه تلل دي تبوک ته او سره دي آرام سر دلتا تیرول لی دیلا مترجیح ورکلا پر آحد دا آخرت باندی کمکلی ایڈیر اللہ ورطوائی چیزا دی دنیا کی خندنے اوکے تا دی دنیا دا نفرد جن دے او خان دے خوشادش ہے آخرت کی بتا سلیل دیا تو جن انگل انسان چی دنیا کی خندنے کئی لغلاب کئی ندی سری کالاو تماسیونی کی ناخرت کی بادتا نقصان سیواوی لحضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ دو زخیان باپ دو زخی دیر بیا پی جاڑی دو ربو جاڑی چھ دو دیکھ پا مخونو بانی بلختی جوشی لختی یا عظمتہ بانی بو بئی گی نانے بلختی شکل اختیار ختم شید.